اے عباس ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، عباس ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، سوچ کر ہی ٹوٹنے لگتے ہیں حوصلے، مقتل میں اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے، بازو درد گھوڑے سے بھائی گرا نہ ہو، ایسا کسی کے ساتھ کٹنے لگا ہے میرا جگر، عباس جیسا بھائی گرا ہے زمین پر، خیموں میں کیسے شاہ کی آہو بکا نہ ہو، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہائے باوفا، شبیر کی صدا پہ بھی عباس چپ رہا، بھائی کوئی بھی بھائی سے ایسے خفا نہ ہو، عباس ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، بس ایک دعا ہے آپ سے یا مرتضی علی، وہ جس کو بھائی چومتا رہتا ہو ہر گھڑی، گردن میں راہ مار کی وہ سر بندھا نہ ہو، ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، خیمے تلک بھی بھائی جنازہ نہ لا سکا، تکتی رہی بہن بھی برادر راستا، پھر سے کسی گھرانے پہ ایسی جفا نہ ہو، ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، مقتل میں کوئی بھائی سے بھائی جدا نہ ہو، ایسے ازلان اور رضا آیا تھا شاہدی پہ قیامت کا مرحلہ، اب بھائیوں میں ایسا کبھی فاصلہ نہ ہو۔ عباس ایسا کسی کے ساتھ بھی میرے خدا نہ ہو، مقتل بھی کوئی بھائی سے بھائی خدا نہ ہو۔ اے عباس اے عباس اے عباس اے عباس اے عباس اے عباس۔